bez miłości twej samotności i bez miłości twej oni umierają, umierają. Pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał bruk. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał bruk. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał bruk. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Lucifer, Frontline i Poeci Umierają. To utwory z płyty Old is Gold, a później z roku 2016 Pielgrzym, który znalazł się na albumie Tea Love. A teraz już przechodzimy do najnowszej płyty zespołu How How. Wejdź w moje filmy, zapraszam cię. Kochanie, spróbuj na tak, na nie. Kobiety przecież zmienne są. Kochają kino i zimny front. Mój film czasami nie kończy się i nie zaczyna się nigdy też. Kiedy napisy mówią już stop, mój film chce świateł, gdy wokół mrok. Mój film to zawroty głowy, mój film to neony kolorowe, mój film to warszawska podła złota, mój film to kara, zbrodnia, idiota, mój film to zawroty głowy, mój film to neony kolorowe, mój film to warszawska podła złota, mój film to kara, zbrodnia, idiota. Weź moje filmy, nie polubisz ich, może polubisz, bo prawda jest w nich. Trochę się boisz, a jednak chcesz. Wejdź w moje filmy, zapraszam cię. Choć za mym oknem filmy złe, tak dzień po dniu przesuwa się. Kiedy napisy mówią już stop, mój film chce świateł, gdy wokół mrok. Mój film to zawroty głowy, mój film to... we mnie bliżej, czyś za trzy czwarte życia za mną, to już wiem. Trzy czwarte sławy zjadłem dużą łyżką, trzy czwarte wiedzy poszło upić się. Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem.

jeszcze mam na ustach ślad u grubego Joska przy ulicy Gnojnej. Zebrał się ferajny kwiat bez jedzenia i bez spania, byle byłoby co pić. Kiedy na harmonii Feluisa i Wania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte z cicha żnie. Ferajna tańczy wszystko zdrowo. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto z Nantka czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Dintoire skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świecą, smętnie gwizdże nocny stróż, a kad maciejewski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte z cichałka. Ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na Gnojnej jak co dnia, gdy nie jednej pary dziś brak? Program Trzeci Polskiego Radia. Komu dzwonią, temu dzwonią. Mnie nie dzwoni żaden dzwon, bo takiemu pijakowi jakie życie, taki zgon, zgon, zgon, tarara. Bo takiemu pijakowi jakie życie, taki zgon. Księdza do mnie nie wołajcie, niech nie robi zbędny stop. Tylko ty mi, przyjacielu, spirytusem głowę skrop, skrop, skrop, tarara. Tylko ty mi, przyjacielu, spirytusem głowę skrop. Muzyka.

Wolskiej pod Kogutem. Tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa. Wybrany świata cud, gibane kawalery, łobuzy, sztajery. To wszystko z wolskich stron śpiewają Helce w taki ton. Cztery razy. Rum, rum, rum, rum. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, czy masz sztajerski gest? Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, czy masz sztajerski gest? Siemce powiedzieli, że Helka jest klawa, że z Helką jest zabawa, więc tata zgodził się i Helkę sprowadzili, w mylinę wtaszczyli. Ta Siemka ujrzał ją i jej powiedział mowę swą. Cztery razy. Rum, rum, rum, rum. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, czy masz tajerski gest? Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, czy masz tajerski gest? Jak w szale tam stale gramofon gra, albowiem panna Janka jest gramofonomanka. Od ranka do ranka wciąż gra, syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka. Pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tralalala, gramofon gra. Mnie nie przyjmuje syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten gram. W sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki i tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż robić, łecie z drozu, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralala, trali tralala. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tralala, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Więc słysząc to surowy, sam pan posterunkowy w jednej dziewicy chcąc radę dać, tak mówi panie Jance tej gramofonomance: ach trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc grzmi z pokoju panny Janki, a krzyżą firanki pana posterunkowego bas. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tralalala, gramofon gram. ulicy przeklęty apar stój, który od najmłodszych lat postrachiał, rabował, kradł, aż w urocze sidła pięknej ulicznicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bój, do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał on: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie gdy czas przyjdzie zgodzę się paść i skryć kark przed bratem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary, zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka w ulicach pełnych kras, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz wysyłała co noc po łupy go. On choć się narażał, ale kradł klejnoty znosząc jej, cicho szeptał tak: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie gdy czas przyjdzie zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary, zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Jeba! Paszka bogactw już miała dość, sprzykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł zbój po skon, nie patrząc na jej śmiech. Cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie gdy czas przyszedł zgadzam się paść i chylę kark przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat był szary, sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Ja katolicki Schwarzenegger jestem stąd, kochałem piękną Lizę Bond. Kobieto puchu marny, niszczysz mnie, poczułem, że nadchodzi sztorm, sztorm. W mordowniach byłem też. Wracam do miasta, skąd pałac wyrasta, paszczę biurowców, znajomo ryczą cześć. nowy świat, ale w nim nie ma Lizbon. Wracam do miasta, skąd pałac wyrasta. Kto mi tak łaska? Panie Polaska! Bon. Ten utwór został dołożony do reedycji Luksusu, a wcześniej trzy piosenki z Kichy. Rumchelka, A ja sobie gram na gramofonie i Syn ulicy. Słuchaliśmy szwagier Kolaski. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo i jeszcze mogą posłuchać przez paręnaście minut audycji Ranny wzmacniacz. Bohaterem dzisiejszego programu był Muniek i on też zakończy dzisiejszą audycję piosenkami solowymi. Święty, Dzieje grzechu, Ta piosenka nie jest dla ciebie i Bo życie jest. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Obrazek w głowie mam. Ja stoję w klasie sam. Chłopaki jednak płaczą, powiem ci. Rodzice zawsze tak mówili mi. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Nie jestem święty, wiem. Upadam, podnoszę się. Tak trudno mistrzem świata zostać dziś. Już lepiej dzieckiem być, nie wiedzieć nic. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Na moim stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Kiedyś w tym kościele dzień przyszedł.